कहीं भी वही ले रहे थे। यदि च परमार्थ दर्शनम उद्दिश्य तद तद युक्ता संत समारभेरन कर्माणि तदा तद अनुष्ठान जनित बुद्धि शुद्धिया ज्ञानिनो भूत्वा। तो मनीषिण है ना, मनीषिणो भूत्वा। वो तो भाष्यकार भगवान ने जो पहले अर्थ ले लिया था, इसीलिए टीकाकार ने पहले वो अर्थ नहीं लिया है, भाष्यकार भगवान ने वहां अर्थ ले लिया। तो टीकाकार ये सावधान है कि पहले में वो अर्थ उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि तो कर्म हाँ उसी का प्रकरण है। तो ये जो है वो मनीषिणा भूतवा इसी को लेकर के कह रहे हैं कि ज्ञानिनो भूतवा कर्मजम फलम परित्यज्य, वही कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मजम फलम परित्यज्य बिन निर्मुक्त बंधना जन्म बंध विनिर्मुक्ता मुक्ति भाजो भवंती। ये तीसरे के श्लोक का हाँ ज्ञान, ज्ञान को ले लिए ना। तो ये तीनों का जो है वहाँ बुद्धि शब्द का अर्थ यहाँ पर ज्ञान, इसमें मनीषिण है, इसमें मनीषिण से वह लिया और बुद्धियुक्ता से वो ज्ञान को उद्देश्य करके किया गया जो कर्म है ना। बुद्धियुक्ता जिनका उद्देश्य क्या है, बुद्धि मन ज्ञान। अब एक चीज आती है कि यथोक्त बुद्धि प्राप्ति कालम प्रश्न पूर्वं, ऐसी बुद्धि प्राप्त कैसे होती है, आखिर ये प्रश्न है ना, ऐसी बुद्धि प्राप्त कैसे होती है। हाँ काल कौन हो, प्राप्ति का काल कब आए, कब होगा, इसका मतलब ये है कि कैसे जाने कि ऐसी बुद्धि प्राप्त हो गई, यानी कोई लक्षण होना चाहिए ना, ऐसी बुद्धि प्राप्त होने का। तो भाई ऐसा हो जाए तो समझना ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो समझना नहीं हुआ। इसी प्रकार का यहाँ काल है, क्योंकि मोह को तुम्हारी बुद्धि पार कर ले तो समझना कि ऐसी बुद्धि प्राप्त हो गई, और जब तक जो है मोह बना हुआ है तब तक ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं हुई। देखिए योगानुष्ठान जनित सप्त शुद्धिजा बुद्धि ही, योगानुष्ठान माने कर्म योगानुष्ठान समत्व बुद्धि युक्त कर्म योगानुष्ठान से जनित जो सप्त शुद्धि जी जो बुद्धि है वो कदा प्राप्यते, वो कब प्राप्त होती है भाई, इत्युच्यते मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतितरिष्यति रागन्ताशिनिर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कहते हैं कि देखो यदा ते बुद्धिर् मोहकलिलम् व्यतितरिष्यति। ये मोह कलिल क्या है, मोह कलिल क्या है, मोह कोई दिखाई तो देता नहीं, जब अंतकरण जो है सद असद विवेक से रहित होता है तब तो उस समय क्या होगा, हमेशा एक प्रक्रिया बांध, पहले क्या होगा कि सद सद विवेक राहित ठीक आपको ज्ञान नहीं हो तब जगत में क्या होगी, शोभन बुद्धि होगी। यदि जगत का ठीक ज्ञान हो तो इसमें शोभन बुद्धि होगी, जगत का ठीक ज्ञान हो तो शोभन बुद्धि नहीं होगी। शरीर का ठीक स्वरूप आपको जो है वह बुद्धि में आ जाए तो आपको इसमें शोभा नहीं दिखेगी। माया तो यही है ना कि सच्चाई को नहीं दिखने देना, इतने माया का काम। ये सच्चाई को दिखने नहीं देते, बस सच्चाई को ढक लेते। तो शोभन बुद्धि जगत में कैसी होगी? जगत का यथार्थ स्वरूप ज्ञात नहीं होगा तो शोभन बुद्धि होगी। अगर शोभन बुद्धि होगी तब फिर जो है वह विषय सुंदर दिखाई देने लगेंगे, तो कोई सुंदर दिखाई देने लगेंगे, कोई असुंदर दिखाई देने लगेंगे, तो कोई इष्ट बन जाएगा तो कोई अनिष्ट बन जाएगा, तो किसी में राग होगा किसी में दोष द्वेष होगा। अब ये फंस गया, ये मोह कलिल है, ये हो गया मोह कलिल। अब कीचड़ है, इसमें जितने आगे बढ़ता जितने जैसे कीचड़ में जितना दबाव ना उतना फंसता जाता है। ऐसे क्या होता है कि इसमें फंसते जाता है, मोह में रह करके वो जितना भी विचार करता है तो विचार क्या करता है, वो फंसते जाता है। कहा ना गोस्वामी जी ने, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय छूट न अधिक अधिक अधिकाय, ऐसा ये मोह कलिल है। यहाँ कहते हैं कि यदाते मोह कलिल, मोह किसका नाम है? मोह है मोह चित्त वैचित्य, चित्त का व्यचित्त हो जाना। अरे बुद्धि का काम है स्पष्ट ज्ञान कराना, पर वो विचित्त हो जाती है। आप लोग व्यवहार में भी देखेंगे जिसके प्रति मोह होगा छठ पक्षपात हो जाएगा, नहीं होगा मोह होगा। अपनी लड़की के प्रति मोह है तो दूसरे लड़के से जो है ये झगड़ा कर लिया जाए तो वो पिता उसी का दोस्त देखेगा, झट पक्षपात हो जाएगा। मोह होगा तो झट पक्षपात होगा। तो ई जो है मोह है चित्त का विचित्त हो जाना, यानी विवेक का अभाव, यानी पदार्थ का ठीक ठीक न दिखना, वास्तविकता का ठीक ठीक नहीं दिखना, यही मोह है, यही है कलिल। उसको यदाते बुद्धि व्यतिपरिष्यति, जब तुम्हारी बुद्धि ऐसी विवेकवती हो जाएगी कि इसको व्यतिपरिष्यति, बी अति ये दो उपसर्ग लगाया परिष्यति। ऐसा नहीं कि नहीं तो जगत में ऐसा होता है एक बार कीचड़ में पड़ गया पैर और फिर उसी में पड़ जाता है, ये ऐसी जो है तर जाए कि फिर जो है वह कभी भी उसको न पकड़े। तदा उस समय क्या होगा, जगत से वैराग्य अपने आप हो जाएगा। पर इससे वैराग्य होगा, श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदं गन्तास्य। हम लोगों के मन में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक तो श्रुत है कुछ विषय हमारा, तो जो श्रुत नहीं है वह अभी सुनने को है, तो इन सब का जो विषय बनेगा, श्रुत और श्रोतव्य का जो विषय बनेगा उसी का नाम है जगत। जगत वही बनेगा ना, अरे कुछ श्रुत होगा कुछ श्रोतव्य होगा, तो ये इस पूरे से वैराग्य उत्पन्न मन छोड़ देता। जब मोह रूपी कलिल से ये बुद्धि निकल जाएगी तो फिर वो छूटी जाएगा, ये जगत सारा का सारा छूट जाएगा। इसी को देखते थोड़ी टीका, श्रुतम, समय हो गया थोड़ा सा ही है कर लें। श्रुतम श्रोतव्यम दृष्टम द्रष्टव्यम इत्यादि फल अभिलाष प्रतिबंधात् नोक्ता बुद्धि उदेश्यति इत्याशंक्याः। ये कहते हैं कि श्रुतम श्रोतव्यम कुछ सुना हुआ है कुछ सुनना है, दृष्टम द्रष्टव्यम इत्यादौ फलाभिलाष प्रतिबंधात्। अब जब वो कर्मयोग में ही फलाभिलाष राहित्य हो गया कि नहीं, तो फलाभिलाष का तो प्रतिबंध होने से न उक्ता बुद्धि ही उद्देश्यति, उक्ता बुद्धि न उद्देश्यति, अरे भाई कुछ चाहते नहीं तो बुद्धि कैसे होगी उसको। वो पूछने वाले का तात्पर्य है कि अभिलाषा रहित है तो जो है वह वो बुद्धि ही कैसे उदय होगी उसके अंदर। तब भाष्यकार भगवान कहते हैं, अब भाष्य ले लीजिएगा यदा, या मूल में भी ले लीजिए तो काम बनेगा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतीत ऋषि, ठीक है देखिए फिर थोड़ी। विवेक परिपाकावस्था काल शब्देन उच्यते, यहाँ काल शब्द से क्या हो गया, यदा, यदा ये काल शब्द है ना, यानी विवेक की जब परिपाक अवस्था होने पर कालुष्य दोष परिवर्षायित्वं दर्शयन विशेष, कालुष्य रूपी जो दोष है उसकी परिसमाप्ति दिखाते हुए। अब थोड़ा भाष्य देखिए, यदा यस्मिन काले, जिस काल में, काल इन्होंने यही ले लिया, क्या है विवेक परिपाका अवस्था, जिस विवेक परिपाका अवस्था में ते तव तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम मोहात्मकम अविवेक रूप कालुष्यम, मोहात्मक क्या है कि अविवेक रूप जो कालुष्य यही है मोह, इन आत्मानात्म विवेक बोधम कलुषी कृत्य, जिसमें आत्मा और अनात्मा का विवेक बोध को कालिक लगा करके ढक करके विषयम प्रति अंतकरणम प्रवर्तते, इस विषय के प्रति शोभन भाव से अंतकरण प्रवृत्त होता है। तत्तव बुद्धिर व्यतिकरिष्यति, इसको तुम्हारी बुद्धि तर जाएगी, यानी व्यतिक्रमिष्यति यानी शुद्धि भावम आपत्स्यति इत्यर्थः। बुद्धि में अशुद्धि क्या होती है, ये विषय संयोग, इसी का नाम अशुद्धि, विषय संयोग का नाम अशुद्धि है, ये माया, माया संबंध है अशुद्धि। और माया क्या है, गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई, उसका नाम हो गया माया, और यही है अशुद्धि। इस अशुद्धि को जब जो है वह छोड़ दे तो बुद्धि व्यतिकरिष्यति वेने शुद्धि भावम आपत्स्यते, शुद्धि भाव को प्राप्त हो जाती है। तथा तस्मिन काले, उस काल में गंताशी प्राप्स्यसि, प्राप्त करोगे किसको, निर्वेदम वैराग्यम, किससे वैराग्य, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, तदा श्रोतव्यम श्रुतम च निष्फलम प्रतिपद्यते, जो सुना है और जो सुनना है सब निष्फल हो जाएगा इत्यभिप्राय। टीका में देख लीजिए कि तद अनर्थ रूपम कालुष्यम तव इति अन्वयार्थम पुनर्वचन क्या लिया, कालुष्यम दो बार ले लिया ना, कालुष्यम तो दो बार नहीं लिया, पुनर्वचन किसका हुआ, कालुष्यम कालुषी कृत्य तो लिया, अब वही उसी को ले रहे हैं, जैसे कहा कि अविवेक रूपम कालुष्यम था ना, इन आत्मनात्म विवेक बोधम कलुषी कृत्य विषयम प्रति अंतकरण प्रवर्तते, पर दोबारा किसको लिया, तद अनर्थ रूपम कालुष्यम तव, अनर्थ रूपम कालुष्यम तव, ये तव जो है ना, तव पहले भी लिया था ते तव है, और अनर्थ रूपम कालुष्यम जो है वही अनर्थ रूपम कालुष्यम तव, ये हाँ वही ते तो नहीं लिया पर तव जो है, ये तव जो दो बार लिया है उसको इन्होंने कहा कि जो है ये अन्वयार्थ ले लिया, तद अनर्थ रूपम कालुष्यम तव इति अन्वयार्थम पुनर्वचन, बुद्धि शुद्धि फलस्य विवेकस्य प्राप्त्या वैराग्य प्राप्ति दर्शयति। बुद्धि शुद्धि फल है विवेक, उसकी प्राप्ति से वैराग्य प्राप्ति हो जाती है। ये तदा इन्हें तदा तस्मिन काले गंता से प्राप्त है। टीका में देखें, उक्त अध्यात्म शास्त्रातिरिक्त शास्त्रम श्रोतव्यादि शब्दे न गृह्यते। टीकाकार लोग सावधान होते हैं, कहते सभी को छोड़ देगा सुनने के, कहते नहीं अध्यात्म शास्त्र वो तो श्रोतव्य रहेगा, वो श्रोत उससे वैराग्य नहीं हो, क्योंकि ये श्रवण मनन निधिध्यासन की तो विधि है, उससे वैराग्य नहीं कर रहे हैं उसे नहीं, क्योंकि उसका अर्थ तो जो है ब्रह्म है ना, उसका अर्थ जो है लक्ष्यभूत है और वो जगत नहीं है, वहाँ उसका अर्थ जो है वह लक्ष्य हमारा लक्ष्य है ना, जगत से वैराग्य होगा यही होगा ना, है? शास्त्र है पर जो शास्त्र लक्ष्य को प्राप्त कराता है उसके नहीं वैराग्य। इसीलिए कहा कि जो है टीकाकार ने ले लिया कि अध्यात्म शास्त्र अतिरिक्त शास्त्र श्रोतव्यादि शब्देन गृह्य उत्तम वैराग्य में स्थिर, क्योंकि वैराग्य की जब बात आई, जैसे यहाँ पर दो प्रकार की चीज को ध्यान में रखे गए, एक तो ज्ञान के बाद वैराग्य के लिए है, तो यहाँ पर तो क्या कह रहे हैं कि बुद्धि तुम्हारी तर गई। हाँ, साधक अवस्था में क्या हो, दोनों अवस्था में भी मानते हैं इस प्रकार का कि साधक अवस्था में बुद्धि तर गई, जगत को तर गई, तब श्रुत श्रोतव्य से वैराग्य हो गया ना, तो जगत विषयक श्रुत श्रोतव्य से वैराग्य हो गया, तो अध्यात्म शास्त्र का श्रवण मनन उसका शुरू हो जाएगा, तो साधक को लेकर के हो गया। और ज्ञान को लेकर के यदि वैराग्य लेंगे तो ज्ञान को लेकर के जो होगा तो फिर क्या होगा, हाँ तो सभी चला जाएगा। श्रोतव्य यथोक्त विवेक सिद्धो सर्वस्मिन् अनात्म विषय नैष्फल्यम प्रतिभा। क्यों श्रोतव्य से वैराग्य हो जाएगा दूसरे, कहते ये विवेक सिद्धि होने पर सभी अनात्म विषय में नैष्फल्य हो गया ना, आत्म विषय में तो नैष्फल्य नहीं हुआ, अनात्म विषय सब निष्फल मालूम होने लगा। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया न अकृत कृत्य, पर अध्यात्म शास्त्र सुनने के लिए सह गुरु मेवा भी गच्छेत, वैराग्य तो हो गया उसको, किसे वैराग्य हो गया था, अनात्मा से वैराग्य, आत्म जो साध्य साधन है उसे हो गया वैराग्य, तो सह गुरु मेवा भी गच्छेत। अब वो अध्यात्म शास्त्र श्रवण करने के लिए गुरु के पास गया, वो किसे वैराग्य हो गया। इसीलिए कहते यथोक्त विवेक सिद्ध हो सर्वस्मिन अनात्म विषय नैष्फल्यम प्रतिभाति। ये विवेक सिद्धि होने पर अनात्म विषय में नैष्फल्य हो गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओ बावन श्लोक तक हो गया था ना, कि नहीं? बुद्धि शुद्धि विवेक वैराग्य सिद्धवपि पूर्वोक्त बुद्धि प्राप्ति कालो दर्शितो न भवति। पिछले श्लोक में ये बात आ गई थी, यदा ते मोह कविलं बुद्धिर्व्यति करिष्यति, तो इसमें बुद्धि की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि से क्या होगा, शुद्ध बुद्धि में विवेक उत्पन्न। बुद्धि जब तक अशुद्ध है तब तक विवेक उत्पन्न नहीं होता, मोह ये विवेक उत्पन्न होने नहीं देता। बुद्धि शुद्ध हो जाने से विवेक होगा और विवेक होने से वैराग्य निश्चित। विवेक यदि हो जाए किसी के अंदर तो वैराग्य सुनिश्चित, क्योंकि विवेक होने से जगत का यथार्थ स्वरूप मालूम होने लगेगा, अपना वास्तविक लक्ष्य मालूम होने लगेगा, तब उसको लगेगा कि इतने काल तक तो हम धोखे में रहे, यही मालूम है। इतने काल तक तो हम माया के बिगाड़ी में लगे रहे, उसका फल कुछ नहीं होने का है। ठीक यही अनुभूति होती, तब उसको अंदर से वैराग्य। तो शुद्ध बुद्धि शुद्धि विवेक वैराग्य इतना हो जाने पर भी ये तो निर्णित नहीं हुआ कि इससे जो है परमार्थ ज्ञान उदय हो जाए, ये काल तो आपने बताया नहीं। तो पूर्वोक्त बुद्धि प्राप्ति काल हो, पूर्वोक्त बुद्धि मैंने वही परमार्थ वैराग्य सिद्ध हो अभी। अरे वैराग्य है तो सिद्ध है, आगे दीर्घ है तो उसको काट दो। दीर्घ ठीक नहीं, यहाँ तो पूर्व का प्रसंग है ना, तो उससे कह रहे हैं कि बुद्धि शुद्धि विवेक वैराग्य सिद्ध हो अभी, ये हो जाने पर भी पूर्वोक्त बुद्धि प्राप्ति काल न दर्शित होती। जो पूर्वोक्त बुद्धि का प्राप्ति काल जो है वो तो नहीं जो है प्रकट हुआ अभी, कि इससे हो जाएगा क्या, उसी बात को भाष्य में देखिए। मोह कलिलाक्य द्वारे न लब्धात्म विवेक प्रज्ञ कदा कर्म योग जन फलम परमार्थ योगम अवाप्स्यामि इति चेत। ये भी पूछे अर्जुन,